NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Geert Wilders gaat ervan uit dat er op korte termijn een ploeg, inclusief minister-president, op het bordes staat. Dat zei de PVV-leider tijdens het Tweede Kamerdebat over het coalitieakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB. Er wordt verwacht dat het vandaag ook zal gaan over hoe de formatie ging, over de zoektocht naar een nieuwe premier en de doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Inwoners van Sint Maarten mogen op 18 juli weer naar de stembus. Dat maakte de gouverneur van het eiland bekend. Hij bepaalde ook dat het parlement kan blijven zitten tot uiterlijk 19 augustus. Afgelopen maandag viel de regering van Sint Maarten slechts 17 dagen na de beëdiging. Noorwegen, Spanje en Ierland gaan officieel de Palestijnse staat erkennen. Dat hebben de premiers van de landen aangekondigd. Met Spanje en Ierland erbij erkennen 10 van de 27 EU-landen de Palestijnse staat. Noorwegen is geen lid van de EU. En na 9 dagen onzekerheid is er een teken van leven van de Chinese journalist en activist Zhang Zan. Ze zat 4 jaar in de gevangenis vanwege haar verslaggeving over corona in China. In de gevangenis balanceerde ze op het randje van de dood door haar hongerstakingen. Onlangs werd ze vrijgelaten en nu is er een video opgedoken waarin ze te zien is. En waarom die beelden naar buiten zijn gebracht is onduidelijk, zegt China-correspondent Gary van Pinksteren. Het lijkt er wel een beetje op alsof die video is vrijgegeven omdat er veel druk bleef staan op deze zaak. Omdat ook de Verenigde Staten en de EU bijvoorbeeld hebben gevraagd om van kunnen jullie uitleggen waar ze nou precies is? Wat is er met haar aan de hand? Er is ook een actiegroep die daar steeds om bleef vragen. En het kan dus zijn dat China dit nu naar buiten brengt juist om de gemoederen dan te bedaren en om misschien ook te zorgen dat de zaak dan verder hierna wel zo'n beetje vergeten wordt. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een kwartier vertraging. Tussen Weert-Noord en Valkenswaard staat 7 kilometer door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Er staat nog steeds een vrachtwagen vast in de berm op de A27. Gorkum-Breda tussen Werkendam en knooppunt Hooipolder levert dat 11 kilometer en 25 minuten vertraging op. De rechterrijstrook is afgesloten. De A50 Os-Eindhoven. Daar is de rechterrijstrook dicht bij Son en Breugel vanwege bergingswerk na een ongeluk. Oponthoud is een minuutje of 5. En ook een ongeluk op de A73 richting Nijmegen. Tussen Vendrij en Vierlingsbeek ben je 10 minuten langer onderweg. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Na een half uur vertraging, pas op het allerlaatste moment, kwamen er gevraagde stukken binnen. Is de Tweede Kamer dus een kwartier of 3 geleden begonnen met het debat over het hoofdlijnenakkoord. En over de achterliggende periode van de formatie onder leiding van de twee informateurs, Albert Dijkgraaf en Richard van Zwol. Allebei zitten ze in vak K. De ene in een lichtgrijs pak, de andere een beetje minister-presidentieel, met een blauw pak, blauw das, wit overhemd. Debat gaat over het raamwerk van gemaakte afspraken natuurlijk, dat later door een beëdigd kabinet zal moeten worden ingevuld met een echt regeerakkoord. Maar een debat zonder kandidaat voor het torentje. En daar ging het natuurlijk meteen ook over hoeveel ruimte krijgt een nieuwe minister-president eigenlijk van Geert Wilders. Gaat hij voortdurend vanuit de blauwe stoelen zitten twitteren? Nou, dat laatste beloofde hij te zullen blijven doen, maar het nieuwe kabinet krijgt wel armslag om zelf invulling te geven aan het beoogde beleid. Binnen de lijnen natuurlijk van dat hoofdakkoord, zo verzekerde hij de oppositie of de aanstaande oppositie, zo u wilt. Het is tenslotte een extra parlementair kabinet met een grote rol voor de Tweede Kamer. Dat was de afspraak. Een beetje de oppositiespits in de rol, althans de voormalige oppositiespits in de rol van een nieuwe coalitiedoelman, Geert Wilders. Alle reden om te gaan praten met Jacques Wallagen. Die is oud-staatssecretaris, voormalig fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid en natuurlijk gewezen informateur. Want er zijn misschien wel parallellen te trekken met de vroege jaren 70. Toen er ook sprake was van een soort van extra parlementair kabinet. Daar gaan we zo meteen wel uitgebreid over praten. En meneer Wallagen, goedemorgen. Goedemorgen. Nog aanvechting gehad om met de kleinkinderen op de tribune van de Tweede Kamer te gaan zitten om het debat met eigen ogen te gaan aanschouwen. Nou, ik heb geen kleinkinderen, maar zelfs zonder kleinkinderen had ik geen enkele aanvechting. Nee? Henk Kamp zit er wel. Ja, maar ja, dat is de beroepsspreekbuis voor de VVD in moeilijke tijden. Ik ben niet voor die partijpolitieke rol meer. Oh, u bent nooit beroepsspreekbuis voor de Partij van de Arbeid in barre tijden geweest. Ja. Zeker, maar nou niet meer. Maar nou niet meer. Nee, maar geen enkele aanvechting om dit debat tot op de millimeter te volgen? Nee. Nou ja, af en toe kan ik iets mee. Ik zat op de fiets bij het eerste stuk, dus ik moet het even van uw samenvatting hebben. Jazeker, nou dat gaan we ook uitgebreid doen. We moeten praten, meneer Wallagen. Van harte welkom bij Sven op 1. Want ja, ik zei al, dat debat dat ging natuurlijk meteen over de premierskandidaat die ontbreekt en over de ruimte die zo'n nieuw kabinet zal hebben. Wilders sprak daar voortdurend namens alle vier de onderhandelende partijen. Was dus als grootste ook de verantwoordelijke natuurlijk om daar het doelpunten vrij te houden, om het zomaar te zeggen. Dus hij stond er een beetje minister-presidentieel, als je het zo mag formuleren, zonder dat hij het gaat worden. Behalve, hij zei hij nog, als mevrouw Agema, doelend op Fleur Agema, maar de politiek leider wordt van de PVV, dan kan ik alsnog het kabinet in als premier. Maar ik denk niet dat meneer Omtzigt dat zo leuk zou vinden. Dat is een beetje in het kort de samenvatting. Met welke ogen volgt u dat debat en kijkt u naar dat debat? Nou ja, er is een hoofdlijnakkoord gesloten wat volstrekt hybride van karakter is. Er was de bedoeling dat er een aantal hoofdlijnen getrokken zou worden en dat vervolgens het kabinet aan zet zou zijn en dat er een open dialoog met de Kamer zou volgen. Ja. Maar op de punten die men politiek belangrijk vindt, is dat akkoord volledig dichtgetimmerd. De 4 pagina's over asiel, dan valt er weinig te open dialogen. Dus met andere woorden, het idee van een extra parlementair kabinet, dat had moeten betekenen dat vanuit de Kamer weliswaar richtinggevende uitspraken zouden worden gedaan, maar dat werkelijk de zwaartepunt zou komen te liggen op een open debat. Ja. En ik denk dus dat men uit angst voor de PVV, dat de andere partijen ieder van hun puntjes toch gedetailleerd hebben willen vastleggen. En daarmee heeft dat akkoord een volstrekt hybride karakter gekregen. En ik denk dat ze een beetje verstrikt zijn geraakt in de kernvraag. Namelijk, wij willen en we moeten samenwerken met de PVV, maar niet met Wilders zichtbaar als premier. Mm. En tegen die achtergrond kijk ik naar dat debat, want in feite is men dus eigenlijk, ja, inderdaad verstrikt geraakt in de eigen tactische overwegingen. Nou ja, er is in elk geval op dit moment, voor zover wij weten, ik heb gisteren alles en iedereen die ik spreken kon nog eens gevraagd in Den Haag, die verstand van zaken heeft en er ook bij betrokken is op enige wijze, is er al een kandidaat? Niemand die het echt weet. Het zit echt in het hoofd van Geert Wilders op dit moment. En morgen komt die kandidaat vermoedelijk pas op tafel. En dat overschaduwt natuurlijk toch dit debat. Ja, maakt het ook een beetje bizar. Kijk, de keuze voor Plasterk van Wilders was een keuze om tegemoet te komen aan de wens van die andere partijen, namelijk wel samenwerken met de PVV, maar je moet het aan de premier niet kunnen zien. Dat was de bedoeling. En dat is om een aantal redenen niet gelukt. En de vraag is dus, komt het konijn nou eigenlijk uit de hoog goed? Dit is wel degelijk een eerste kabinet Wilders. En waarom, als partijen zo ver gaan, dat ze zo ver afspraken maken met de PVV, zijn ze dan niet royaal en zeggen van, nou ja, laat Wilders dat kabinet maar leiden, of Bosma. Maar dat doen ze niet. En vervolgens komt er dus een situatie waarin Wilders aan de touwtjes trekt, maar dat niet op een manier doet die Omtzigt voor ogen had, namelijk de open dialoog tussen kabinet en Kamer. Dus dit wordt een gewrongen en gedrongen situatie. Ja, maar meneer Wallagen, Wilders zegt, ja, dat is nou precies de bedoeling. We hebben afgesproken dat het een extra parlementair kabinet is met een grote rol voor de Tweede Kamer. Dualisme, met andere woorden. Nou, daar hebt u ook ervaring mee, want in Paars 1 zat u in de Tweede Kamer als fractievoorzitter, ook een beetje als doelman van Paars 1, Kok 1, als je het officieel wil zeggen. Maar Frits Bolkestein, die permitteerde zich een veel vrijere rol vanuit die oppositie en bestookt het kabinet ook geregeld met eigen voorstellen en eigen opvattingen. Ja, een echt extra parlementair kabinet in deze situatie was helemaal geen gek idee. Maar dan moet je accepteren als fracties dat je in hoofdlijnen denkt, als je dan 4 pagina's asiel gaat maken, dan heeft de minister die verantwoordelijk wordt voor asiel alleen maar uit te voeren wat al is afgesproken. En dan is er van een open discussie met de Kamer helemaal geen sprake. Nee. Dus op dat terrein tenminste niet, maar er zijn natuurlijk heel veel, dat kwam in het debat ook aan de orde, ook vanuit de toekomstige oppositie. Er zijn ongelooflijk veel witte vlekken in dat hoofdlijnenakkoord, dingen waar niks over is afgesproken. En daarvan zei Wilders, ja, dat zijn allemaal vrije kwesties. Ja, dat is waar. De vraag is, waarom heeft men niet voor al die onderwerpen een serieuze middellange termijn kijk op dat vraagstuk gegeven, zegt de vergrijzing in de samenleving, zegt de demografische ontwikkeling dus, zegt de arbeidsmarkt. Dat zijn allemaal serieuze onderwerpen waar men ook serieus hoofdlijnen had kunnen afspreken. Maar dat heeft men niet gedaan. Men heeft het stikstofbeleid van het huidige kabinet om zeep geholpen. Men heeft voor de boeren alles wat ze dwars zat weggenomen. En daarmee is dus de nieuwe minister van Landbouw gebonden aan wat er opgeschreven is en is het dus geen extra parlementaire relatie, maar een hele één-op-één relatie met de fracties van dit kabinet. Dus ja. Het is van, je moet in dit soort situaties kiezen. Ja. Of je gaat voor een extra parlementaire variant en dan is er inderdaad ruimte over de volle breedte. Ja. Maar dan moet je ook accepteren dat jouw punten voorwerp zijn van een open debat. Ja. Maar die regie heeft Wilders niet uit handen willen geven. En de VVD dus waarschijnlijk ook niet op het gebied van de financiën. En NSC ook niet op het gebied van goed bestuur en bestaanszekerheid. En BBB niet op het gebied van stikstof en landbouw. Ja, maar dan moet je dus een kerel en een vrouw zijn. En dan moet je zeggen, oké, we maken al die afspraken. Dit is dus een gewone coalitie. Dit is niks extra parlementair. En dan kan de eerste man van die andere partij ook gewoon de premier worden. En door Wilders te wraken, en daar zijn hele goede redenen voor, wat mij betreft. Maar door dat te doen, hebben die andere partijen zich uitgeleverd aan, ja, inderdaad nu een soort macabere dans, waarin niemand straks meer weet wat eigenlijk het karakter van dat kabinet is. En hangt inderdaad van de premier af of hij enige ruimte kan en wil pakken. Ja. En ik betwijfel dat zeer. Ik betwijfel zeer of er een situatie komt waarin die open dialoog ook over de onderwerpen die hier nu aan de orde zijn, plaats. Maar zegt u nou met zoveel woorden, als je dan toch aan dit avontuur bent begonnen met z'n vieren en je gaat met de PVV regeren, doe dan niet zo kinderachtig en maak Wilders gewoon premier? Nou, dat moet eigenlijk de consequentie zijn van het feit dat je heel vergaande afspraken maakt over een aantal belangrijke onderwerpen. Dus u vindt vanuit uw rol als oud-informateur dat Wilders gewoon premier zou moeten worden? Ik zie enorme bezwaren tegen een premier Wilders vanuit mijn eigen opvatting en naar Europa. En in allerlei opzichten rampzalig. Maar dan moet je ook met zo'n partij niet zo vergaand willen samenwerken als die drie partijen dat doen. Ja. Want die brengen wel Wilders aan de macht. Die geven Wilders alle ruimte. Ja. En als je dat doet, dan moet je ook consequent zijn. Waarom Wilders of Bosma of wie dan ook niet dan het kabinet te laten leiden? En het eerlijke antwoord daarop is, omdat we niet zo zichtbaar met de PVV willen samenwerken. En dat vind ik een dubbele bodem hebben. Juist, dat vindt u dus met andere woorden hypocriet als ik het zelf invul. Dat is een hele aardige formulering. Ja. Goed. Zijn er eigenlijk parallellen met die andere keer in de recente geschiedenis dat er sprake was van een extra parlementair kabinet en dat een formateur zelf op eigen houtje, zonder dat hij premier zou worden, een ministersploeg ging samenstellen? Dan komen we uit in 1973 bij Jaap Burger. Die was toen eerst informateur uit mijn hoofd, maar in ieder geval ook formateur. En die begon op eigen houtje rond te bellen en mensen te benaderen. Dat lijkt een klein beetje op hoe het nu gaat. Als Richard van Zol straks tot formateur wordt benoemd. Nou, de vergelijking met het kabinet Den Uyl in wording gaat in één opzicht niet op. Namelijk, een aantal partijen had een volledig parlementaire binding met dat kabinet. Ja. Dus de fractie van de Partij van de Arbeid en van de PPR en van D66, die hebben volledig getekend voor een compleet regeerakkoord. Maar dat hebben die vier fracties nu toch ook gedaan? Nee, niet voor een heel archeur. Die hebben een aantal dingen gedetailleerd ingevuld. En verder hebben ze, in mijn ogen, vlotter werk geleverd. Want een onderwijsparagraaf waar iets over rekenen en taal staat, maar verder heel weinig, dat is natuurlijk geen hoofdlijn van onderwijsbeleid. Hmm. Die toenmalige fracties vonden dat de ChristenDemocraten eigenlijk deel uit moesten maken van dat kabinet. En aan Burger de eervolle taak om in te breken. Dat was feitelijk wat er gebeurde bij de ChristenDemocratische fracties. Dat waren er toen nog meerdere. En die vond inderdaad een aantal ChristenDemocraten bereid om toe te treden, hoewel hun partijen daar weinig in zagen. Ja. In dat opzicht is de rol die meneer Van Zol mag vervullen, lijkt daar een beetje op. Maar heel eerlijk gezegd, dat ging wel uiteindelijk om een serieus, echt regeerakkoord. En dat is dit is een hybride akkoord waarin op punten die politiek aangelegen zijn voor de fracties zeer gedetailleerde afspraken zijn gemaakt. Ja. En voor de rest is het, ik zal voorzichtig zijn, maar is het maar een beetje bij elkaar geraapt. Maar goed, het echte regeerakkoord moet natuurlijk nog komen. Dat moet het kabinet zelf gaan schrijven op het moment dat het wordt beëdigd. Dat is de bedoeling, namelijk Van Zol gaat mensen uitzoeken die die regeringsploeg gaan met elkaar gaan gaan vertegenwoordigen. Dan krijg je er een premier bij uitgezocht. Dat moet natuurlijk allemaal onderzocht worden door de geheime dienst. En of die mensen allemaal helemaal vrij zijn van elke smet. En dat ze naar ere geweten dat ambt het dienaar zijn van de kroon op zich kunnen nemen. En dan gaat dat gezelschap op het moment dat het is beëdigd en op de trappen van het paleis heeft gestaan, dus aan de slag met het schrijven van een regeerakkoord op het moment dat ze dus al verantwoordelijk zijn voor hun departementen. Hoe kijkt u daarnaar als oud-bewindspersoon, als oud-politiek leider? Als je een echt extraparlementair kabinet maakt met een beperkt aantal hoofdlijnen, is dat heel goed. Want dan moet zo'n kabinet met die hoofdlijnen en met de departementale inbreng en met overleggende samenleving tot een goed en samenhangend programma komen. Dat zou best kunnen. Maar in dit geval krijgen ze dus een aantal onderwerpen mee die gedetailleerd zijn afgesproken en een aantal onderwerpen waar wat losse plusjes en minnetjes bij elkaar zijn gezocht. En een financieel kader zeg ik er even bij, waarbij in het begin niet zoveel pijn hoeft te worden geleden, maar waarbij de besluiten verderop het gat moeten dichten zonder dat we daar enige garantie voor hebben dat dat lukt. Maar waarbij dus we wel terechtkomen op 2,8% van het bruto nationaal product als financieringstekort, en dat is binnen de Europese grenzen. Op dit moment lijkt dat zo. Maar er zitten, zegt ook het Centraal Planbureau, heel veel onzekerheden in. Dat neem ik ook niemand kwalijk, want die onzekerheden zijn er. Maar dat is bij elk regeerakkoord natuurlijk in alle eerlijkheid ook zo. Als het dat, op het dat moment is, dat het is getekend en de inkt is gestold en opgedroogd, dan is de werkelijkheid vaak al heel anders. Ja, dat is waar, maar dan mag je hopen dat er in een kabinet zoveel onderling vertrouwen is dat men die tikkende tijdbommen kan demonteren. Wat je hier ziet, is dat partijen eigenlijk ideologisch qua hoofdrichting elkaar nauwelijks zijn genaderd. Ieder heeft zijn eigen stukje mogen inleveren. En dat betekent dus dat het een permanente kabinetsformatie wordt. Het wordt niet, Lubbers heeft gezegd, een regeerakkoord is gestold wantrouwen. Ja. Er is hier helemaal niks gestold. Dit wordt dus een niet alleen een vechtkabinet, maar het wordt een kabinet waarbij iedere keer opnieuw, omdat die tegenvallers er zullen zijn, de hoofdlijnen van dat akkoord opnieuw ter discussie komen. Als blijkt dat je internationaal geen hand op elkaar krijgt voor een aantal asielopmerkingen die hier staan, dan moet je wel mensen opvangen. Als je dan de spreidingswet inmiddels de zaak hebt geplaatst, dan kom je in de problemen. Die problemen komen voor de mensen in Ter Apel. Die komen voor gemeenten die wel willen opvangen. Ja, maar daar is extra gereedschap voor uitgetrokken. Want er is in de ogen van deze vier sprake van een asielcrisis. En dan kun je extra maatregelen nemen. Ja, maar de bedoeling is van die vraag die u stelde, dat zo'n kabinet naar alle vraagstukken kijkt wat er in hoofdlijn is afgesproken en probeert een verstandig programma te maken. Op dit onderwerp en een aantal andere onderwerpen is dat hen al uit handen geslagen voordat ze beginnen. En de onzekerheden die hier ingebouwd zijn, u hebt gelijk, heel vaak zijn die onzekerheden als je wat verder weg kijkt. Maar dat vergt dan dat je onderling geleidelijk aan vertrouwen hebt opgebouwd. En wat je hier ziet, dat zag je ook bij de presentatie, dit zijn vier partijen die, omdat de electorale situatie nu eenmaal zo is, het avontuur met Wilders aangaan zonder dat ze de consequenties trekken uit het feit dat ze hem aan de macht brengen. En dat vind ik dubbel. Ja. Er wordt ook in dat eerste deel, eerste bedrijf van dat debat, met Geert Wilders achter het spreekgestoelte, veelvuldig ook nog gevraagd naar de procedure. Namelijk, is het wel een echt extra parlementair kabinet? Komt er een bewindsliedenoverleg bijvoorbeeld, zoals dat nu gebruikelijk is op donderdagavond, waar bewindslieden van een partijkleur bij elkaar komen, meestal met de fractievoorzitter van de Eerste Kamer, om de stukken van de ministerraad door te nemen en het gevoerde beleid vast voor te koken, om het zo te zeggen. Is er sprake van een coalitieoverleg tussen de fractievoorzitters? Nou, dat laatste was niet de bedoeling. Het eerste vermoedelijk wel, maar daar hebben ze het nog niet over gehad. Maar, zei Wilders, als er sprake zal zijn van bijvoorbeeld de financiële plaat, lees bezuinigingen, ja, dan moeten we natuurlijk wel elkaar gaan opzoeken. Ik zie u glimlachen. Nou ja, ik heb me ooit eens laten uitleggen hoe dat in Oostenrijk gaat. Heb je een bondskanselier en een vicebondskanselier en je hebt de voorzitters van de fracties. Die komen op de dag dat het kabinet vergadert 's morgens bij elkaar en die tikken het totale agenda van de ministerraad af. Die doen daar 3 uur over, 4 uur, dan gaan ze samen lunchen. Dan komt de ministerraad om 2 uur bij elkaar en na 1 uur zijn ze klaar, want dan kunnen ze de besluiten van 's ochtends omzetten in kabinetsbesluiten. En ik denk dat de zoektocht naar de premier ook gaat over de vraag, komt hier iemand die, zoals Plasterk dat zeker zou hebben gedaan, naar de pijpen van Wilders danst? En dan krijg je, dat beschrijft u heel correct, dan krijg je dus het tegendeel van dat open debat in de Kamer. Dan verlegt zich eigenlijk de machtsvorming naar onderontjes. Ja. En ik ben heel beducht voor dat feit, want dat moeten we niet vergeten. Het vertrouwen van de burger in de politiek is dramatisch teruggelopen. En de bedoeling is dus dat politici nu zo optreden dat ze dat vertrouwen terugwinnen. En ik denk dus dat de dubbele bodem van dit kabinet in wording, dat tot meer polarisatie. Ik heb maar een paar minuten naar Wilders kunnen luisteren, want ik was op fiets uit de binnenstad bezig hier weer naar mijn werkkamer te gaan. Dat was een polariserende man. Die was daar aan het politiseren met links. Die was daar het gevecht aan het voeren. Ja, als je dus op die manier draagvlak wil vinden in een brede kring in de samenleving, dan gaat dat dus helemaal niet gebeuren. En ik heb enige ervaring in het bij elkaar brengen van partijen op het onderwijsvlak, waar ik alle hoofdpunten heb kunnen beleggen met afspraken met al die verschillende partijen. Ja. Daar is voor nodig dat je openheid betracht, dat je ook bereid bent te erkennen dat je het misschien niet goed gezien hebt. Ja. En die hele mentaliteit van nu, de hardheid daarin, maakt dat ik heel zorgelijk ben over de vraag of dit kabinet in wording die binding in de samenleving wel weet te organiseren. Ja, nou ja, de grote vraag is ook of het er komt en hoe lang het er zit. Dat terzijde. U zei net iets over Ronald Plasterk, waarvan u toch de indruk wekte dat hij alle oekazen van Geert Wilders zomaar zou hebben uitgevoerd. Waar leidt u dat uit af eigenlijk? Nou ja, uit het bijna blinde vertrouwen wat Wilders in hem heeft. Kijk, en uit het feit dat iemand die toch een hele leven lang sociaaldemocraat is geweest, nog altijd bereid zou zijn. Dat ik denk op het moment dat hij die stap had gezet, dat niet meer gekund, dat weet hij zelf ook wel. Ik denk dat Wilders op zoek is naar iemand die dat een beetje charmant en vrolijk en misschien een beetje frivool doet. Zonder dat de schaduw over hem valt. Want kijk, daarom zeg ik, het is een voortgezette kabinetsformatie. Je zou kunnen zeggen, dit is een kabinet in een permanente campagne. Ja. En dus geldt dat ook voor de oppositie. Hebt u ook nog Frans Timmermans aan de interruptiemicrofoon zien staan? Dat is natuurlijk de vertegenwoordiger van uw politieke stroming. Ja, zeker. Hoe vindt u dat hij het doet eigenlijk? Nou, ik denk dat GroenLinks, nou even los van die ene interruptie die ik heb gezien, hoor. Maar ik denk dat voor GroenLinks en de Partij van de Arbeid geldt dat ze natuurlijk op een aantal hoofdpunten deze coalitie zullen bestrijden. Dat is ook logisch, daar zijn ze ook oppositie voor. Maar tegelijkertijd moeten ze proberen het beleid om te buigen in de richting van een solidaire samenleving. En dat betekent ook dat je niet alleen maar je tegen dat kabinet kunt afzetten, maar dat je ook voorstellen moet doen waarop je meerderheden hoopt te organiseren. Ja. Er ligt initiatief, wetvoorstel van een van de PvdA GroenLinks-Kamerleden om extern geld in de zorg eens een van een aantal spelregels te binden. Ja. Dat is een mooi voorbeeld. Dat is voor de mensen belangrijk, dat de mensen die met kapitalistische ideeën de zorg binnenstappen, dat die toch aan regels worden gebonden. Ja. Nou, ik hoop dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid zo creatief oppositie weten te voeren, dat ze meerderheden weten te organiseren in de Kamer, ook als dat het kabinet niet goed uitkomt. Dus en daar is een open houding voor nodig naar de inhoud. Dus u wilt een open houding van Frans Timmermans? Naar de inhoud en de hardheid als het gaat waar dat kabinet de solidariteit in de samenleving aantast. Want dat gaat gebeuren. En zegt u daarmee met zoveel woorden ook, blijf niet alleen maar blaffen? Nou ja, ik denk dat deze coalitie, als die er komt en als het met enig gezag de komende maanden doorkomt, want dat weten we ook niet, dat niet alleen maar met barse toon vanuit de Kamer moet worden benaderd. Dat moet ook. Ja. Punten waar het kabinet de solidariteit en de samenhang in de Kamer, in de samenleving, aantast, moet ze bestreden worden. Ja. Maar er kunnen zich meerderheden vormen. Denk even aan het milieu, denk even aan de inkomensverhoudingen. Ja. Denk aan arbeidsmarktvraagstukken. Ja. Je moet in de benen blijven om de goede meerderheid te organiseren. Weet u nog een premier? Ik denk dat nu men niet voor een echt extra parlementair kabinet gaat, mijn eerste vraag moet beantwoorden: als dit een bijna gewoon kabinet is, waarom kan Wilders dat niet doen of waarom kan Bosma dat niet doen? Dat vind ik een afweging die partijen hardop horen te maken. Dus Wilders, u zegt eigenlijk, Wilders zou zichzelf, dus zijn eigen naam, ook weer op de tafel moeten leggen morgen. Ja. Ik vind dat de vraag van luisterers, als we nou op zulke belangrijke onderwerpen zulke gedetailleerde afspraken hebben gemaakt, waarom kan ik dat kabinet dan niet leiden? Dat vind ik een reële vraag. Nou, dat is één. Twee, als het hem zelf kan zijn, dan kan het zijn de facto tweede man zijn. Dat is Bosma. Nou, het is Fleur Agema, toch? Nou, ja, dat is in de fractie zo. Maar als je kijkt naar de politieke zwaarte, dan is dat, denk ik, Bosma. Als dat allemaal niet kan, ik vind dat dat dan ook wel eens hardop gezegd mag worden. Wat is er nou zo gevaarlijk? Ik weet dat wel, hoor. Wat er zo gevaarlijk is aan een kabinet Wilders. Maar laat men dat dan ook hardop zeggen. Laat men zeggen waarom men wel samenwerkt, ja, maar naar buiten toe dat niet al te duidelijk wil maken. Nou, oké, dan moet er dus gezocht worden naar iemand anders. Ja, ik hoop dat men dan iemand vindt die zo zich boven de partijen kan vormen, dat hij dat open debat in de Kamer steeds opnieuw afdwingt. Want dat is wat dan nodig is. Ja. Richard van Zwol, die formateur wordt, heeft gezegd: ik ga het niet doen, uitgesloten. Gelooft u hem? Ja, ik geloof hem zeer en ik vind het ook een hele verstandige man, want hij is natuurlijk geen politicus. Hij is geen politieke bestuurder. Hij is zijn hele leven lang een uitstekende topambtenaar geweest. Zijn mede-informateur Elbert Dijkgraaf is wel politicus geweest, namelijk Kamerlid. Ook zijn naam wordt gefluisterd in de gang. Ja, nou ja, met de mate waarin deze partijen verstrikt zijn geraakt in hun tactische spelletjes, kan alles. Ik denk dat wat je moet willen vanuit de democratie is in ieder geval eerlijkheid waarom iets niet kan. Ja. En in de tweede plaats, als je dan op zoek gaat, zoek iemand die ruimte voor het open debat meeneemt. Die zegt: ik wil dit doen, maar ik ga echt proberen een serieuze open gedachtenwisseling met de Kamer te organiseren. Mona Keijzer wordt ook genoemd. Ja, nogmaals, alles kan als je verstrikt raakt in je tactische spelletjes. Goed. Uw advies is: Wilders, doe het zelf en de rest moet ermee akkoord gaan of überhaupt niet in zee gaan. Boodschap was duidelijk. Jacques Wallach, hartelijk dank. Hier de Nieuwsbv. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 presenteert het Dit is de Dag verkiezingscafé. Goedemorgen, meneer Van der Brink. De Europese verkiezingen staan voor de deur. Daarom opent het DIDD verkiezingscafé zijn deuren. We hebben Europa nodig wat voor iedereen werkt. In cafés door het hele land worden de Europese lijsttrekker en de landelijke leider van de partij stevig aan de tand gevoeld over hun politieke plannen. Nederland is van de Nederlanders en is niet van de mensen in Brussel. U en jij kunnen erbij zijn. Meld je aan via nporadio1.nl. Luister iedere werkdag om 6:30 op NPO Radio 1. De EO. Het Dit is de Dag verkiezingscafé. Wie luistert, weet meer. Ster. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. I'm the winner man, we the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen. Oh, Oké, dat is wel lekker man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Kees Smit tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim. Maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd.